99. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, pierwszy dzień lipca, już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump już w środę w Polsce, za chwilę o oczekiwaniach polityków. 30-latek oskarżony o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. 4 Polaków na starcie Tour de France, najsłynniejsza kolarska impreza na świecie, rusza po południu. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie to będzie najważniejsze wydarzenie polityczne nadchodzącego tygodnia. I tym razem od tego, co będzie, a nie od tego, co było, rozpoczęło się śniadanie w Trójce. Politycy odpowiadali na pytania, o czym może mówić w Warszawie Donald Trump. Dyplomatycznie wypowiadał się rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. To, co powie Donald Trump, będzie jasne o godzinie 13:30 w czwartek 6 lipca, czyli po tym wystąpieniu. Jakie są oczekiwania chyba i społeczeństwa, i klasy politycznej, że odniesie się do kwestii bezpieczeństwa. Też będzie duży nacisk kładł na relacje gospodarcze, relacje ekonomiczne między Stanami Zjednoczonymi i Polską. A Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła tak. Przede wszystkim chciałabym usłyszeć potwierdzenie pozycji NATO, wspierania się wzajemnie w tej grupie, roli NATO w obecnym świecie, także w Europie, ale także w kwestii pozycji współpracy gospodarczej. To bardzo ważna wizyta, podkreślał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W czasie której sądzę, że usłyszymy już to, co chociażby wynika z takich informacji, które przekazywane są przez doradców pana prezydenta, między innymi doradca do spraw bezpieczeństwa, który mówił, że Polska urosła do rangi mocarstwa. Proszę pamiętać o tym, że to jest druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu. Wizyta w przededniu szczytu G20. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej mówił z kolei, że ważne jest miejsce, w którym pojawia się Donald Trump. Bo z Warszawy wyszedł impuls demokratycznej, otwartej, cywilizowanej Europy w stosunku do podziału, który przecież w Europie miał miejsce. I nie kto inny jak Amerykanie bardzo mocno pracowali i przed laty, i w tej ostatniej rzeczywistości politycznej właśnie po to, żeby demokracja, praworządność i prawa obywatelskie zwyciężyły. Donald Trump przyleci do Warszawy w środę wieczorem. Dzień później spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, polskimi politykami, liderami krajów Trójmorza, którzy będą obradować w Warszawie, a o godzinie 13 wygłosi na Placu Krasińskich przemówienie do Polaków. 30-latek oskarżony o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Adrianowi N. zarzut postawiła prokuratura w Przemyślu. Ma to związek z Marszem Orląt Przemyskich i Lwowskich, który odbył się w Przemyślu w grudniu ubiegłego roku. Upamiętniał on młodych mieszkańców Przemyśla i Lwowa poległych podczas walk o niepodległość Polski w 1918 roku. Jak ustaliła prokuratura, uczestniczący w marszu 30-letni mieszkaniec Robczyc w trakcie przejścia obok ukraińskiego domu narodowego krzyknął „Śmierć Ukraińcom”. Ten fakt został nagrany. Film trafił do internetu. Jego autor rozpoznał Adriana N. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych złożył w prokuraturze Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie i Związek Ukraińców w Polsce. Będą refundowane nowoczesne terapie w zaawansowanym raku jelita grubego i przewlekłej białaczce szpikowej. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 85 nowych preparatów, a 21 zostało z niego wykreślonych. Dobre wiadomości przede wszystkim dla chorych na zaawansowanego raka jelita grubego. Duże zmiany w programie lekowym zapowiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Wprowadzenie kompletnie nowego programu leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Przemodelowaliśmy całkiem ten program, wprowadziliśmy nowe leki. Więcej za niektóre leki zapłacą pacjenci po przeszczepach, ale dzieci dostaną preparat za darmo. powiedział minister Tombarkiewicz. U dzieci, które mają przeciwwskazanie przyjmowanie tego leku w postaci kapsułek czy tabletek, firma zapewnia darmową dostawę i dystrybucję poprzez oddziały. W lipcu nie wprowadzono zmiany na liście darmowych leków dla seniorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To najsłynniejsza kolarska impreza na świecie. O 15.15 naszego czasu rusza 104 Tour de France. Nie chodzi tylko o zmagania, ale także o podróż przez pejzaże, historię i kulturę. Start w Düsseldorfie, w Zagłębiu Rury, Niemcy. Na początek prolog, 14-kilometrowa jazda indywidualna na czas bulwarami wzdłuż Renu, a potem rozkochana w kolarstwie Belgia, pagórkowaty Luksemburg, no i Francja. W sumie w ciągu 3 tygodni kolarze przyjadą ponad 3,5 tysiąca kilometrów, 22 drużyny, niemal 200 zawodników, w tym 4 Polaków. Kwiatkowski ma wygrywać etapy, a Majka mierzyć w podium na Polach Elizejskich. Faworytami jednak są urodzony w Kenii Brytyjczyk Froome i Australijczyk Paul. Trasa wiedzie przez wszystkie łańcuchy gór we Francji, Jurę i Vogezy, przez krainę cennych jak diamenty czarnych trufli, przez Périgord ku stromym i dzikim Pirenejom, a potem wulkany masywu centralnego, Auvergne i Alpy z ich przyłęczami, których szczyty tkwią w chmurach jak Izoar, wysoka jak nasze Rysy. Wreszcie fioletowe pola lawendy jak z płócien Sezana, Prowansja i ostatni akord, finisz na Polach Elizejskich. I dopiero wtedy we Francji zaczną się prawdziwe wakacje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury i słońce. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie burze i wszędzie porywisty wiatr. Od 17 stopni nad samym morzem do 20 na Podkarpaciu i 23 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z funkcją automatycznego cappuccino i latte macchiato za 2999 zł. Co to? Technologia tak ma. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to Ty teraz wygrasz? W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz. Olej słonecznikowy promienna 3,19 za 1 litr, a mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w Twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Planujesz remont łazienki? W Leroy Merlin dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Glazura, ceramika, kabiny, meble i wiele innych produktów znajdziesz teraz w atrakcyjnych cenach. Na przykład bateria umywalkowa Grohe z perlatorem oszczędzającym wodę już za 159 zł. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Barbara, lato idzie. Czy to nie aby czas na przeceny? No, chyba już czas. A co tam, Marian, po głowie ci chodzi, co? Wszystko, Barbara, wszystko. Marzy mi się nowy telewizor, laptop może, albo ten, nowy smartfon lub lodówka. Czujesz to, Barbara? No? Teraz w Media Expert. Przeceny na lato. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja. Producent kosmetyków dla całej rodziny. Thank you.

Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Sopotu, z hotelu Sopot. Witają Państwa Marek i Wacek. No właśnie, ten duet fortepianowy i nie tylko. Stelka, wiesz co, ja wymyśliłem sobie, że mógłbyś zostać takim moim pacemakerem. Bardzo proszę. Bo tak 6.50. Prostu... 6.50? Tak. Okej. Okay. Wiesz, Markomania latem przechodzi na czas letni. Będzie o 11. To zdążysz się wyspać po piątku i możesz padać, tak wiesz, bo zawsze wprowadzisz dobry nastrój, dobry humor. Coś pokażę, zaśmieszę, tak, ugotuję tak, i tak, tak dalej. Tak. Nie, no bardzo proszę, ja 6.50 za godzinę, ja jestem do dyspozycji zawsze. Okej, okay. To jeszcze zaproś Państwa na popołudnie. Zapraszam bardzo serdecznie, wczoraj o tym mówiliśmy, ale tak naprawdę Trójka się nie skończyła wczoraj z listą i z ofensywą. Oj, skończyła niestety, tak. 13 stopni i pada deszcz. Tak. Znaczy, my zostaliśmy. Nawet nie było nam tak bardzo zimno, jak myśleliśmy, że będzie, ale... Dziś Markomania przez dwie kolejne godziny. Zapraszam Państwa ale w ciągu nie dalszym. Ale nie mów co Markomania, tylko o swoje, bo się od 17. A od 17 mamy Myśliwiecką 357 z Sopockiego Klubu Żeglarskiego i z tegoż samego miejsca lista osobista Piotra Męca od godziny 19. Piotrek w drodze tutaj do nas. Mam nadzieję, że szczęśliwie dotrze. Będzie dużo dobrej muzyki i dużo gości. To Piotr Stelmach, który zaprasza z godziny 17, a my właśnie zapraszamy o godzinie 10 na śniadanie. To słychać będzie, bo to jeszcze śniadanie trwa, jak to w hotelu o tej porze. Co jadłeś? Rybkę. Ale jaką? Wędzoną. No nic, 6.50, pacemaker jak nic, Piotr Stelmach, dziękuję Ci udanego dnia, dzięki. Dzięki. No, nie słyszę, czy tam w tle już Erik Marienthal gra na saksofonie, ale zaczekajmy na niej. Stelmach na dobre i na złe. No tak, my zapraszamy Państwa do 12. Przede wszystkim, jak zwykle, polecam naszą stronę internetową. Tam wyświetliło się wczorajsze notowanie listy przebojów, nowy zestaw do głosowania i dzisiejsza Markomania także wyświetli się, polecam, polskieradio.pl/trójka. Adres czynny, choć nie mam ze sobą laptopa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak sobie wymyślałem, co by tak ładnie wymyślić, że jesteśmy nad morzem, świeci słońce, jak demon. No bo to wczoraj był Last Day of June i pomyślałem Summer, the first time, Bobby Goldsboro. Nie było tak, jak miało być, bo było 15 stopni i padał deszcz, ale posłuchać zawsze możemy. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. I sat down beside her on a front porch swing, wondered what the coming night would bring. sun closed her eyes as it climbed in the skies and it started to swelter. Sweat trickled down the front of her gown and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there. She sipped on a Julie. Her shoulders were bare and I tried not to stare when I looked at her too late.